الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين الله رب العزة الدين أو الشريعة ډیر بهترین صفاتونو او ډیر قیمتي برکتونو او ډیر بهترین هدایات او تعلیماتو چې انسان په عقل کې ناراضي او نه دنیا کې دا صفاتونه په بل ځای کې مونږ شي او ملاوې دي شي کوم چې الله خپل دین سره او خپل کتاب سره لازم کړیو لیکن ډیر قومونه او ډیر امتونه پوه نشو خبر نشو ایس قسم علم یې رانغی په دغی خصوصی و نعمتونو باندې مزکا فکر اونکو سوچ اونکو تدبر اونکو چپا دی مقصد باندې رسیدلی وی چپا دی دن کی زمونگ دا پارا دیر سہولت تے دیر برکت تے اور دیر لوی عزت تے دا دنیا و دا آخرت دی اون رسید دیر کم خلق جدی منزل تا رسید اور دیر قومنو چیغی دا نتیجه حاصل نکړه دا ثمره حاصل نکړه ملک دې د پاک اسمان دې یو سوچ او فکر وکړو چې دې دین کې زمونږ د پاره ډېر لوی نقصان دې بې عزتی ده او زمونږ د پاره تباہی ده دنیا او د آخرت ناغی غلط سوچو کو او دا خبره مسله تر دې امت پورې راوړه سیدا چې دې امت کې خو نعمتونه یو پسل شو زیات شو هغه صفاتونه هغه درجات د دنیا او د آخرت ډیر ښکار شو ډیر نږدې شو لیکن کم قوم ته چې قرآن نازل شوی او هغه دا فکر وکړه چې پیغمبر پاک ته وی چې رمغه سوچو کو کوم استاور ګرځیا کو او تاسو رب دې دین کې اتفاق کو نمنګ با دې زمکه نداس اوچت شو لکه عمر غی چې دانی ټولی دومره موږ په دې دین کې خپل نقصان وینو خپل هلاکت وینو خپل تباہی وینو وقالو ان التبع له ذا معك نتخطف من ارضنا الله رب العزت او تنبیه ورکړي چې څومره غلط سوچ وکړو سمر غلط فکر یوکو اولم نمکل لهم حرما آمنا ولی ما دیل پا دی اخپل حرم کی ذہن دے ور کرے سرد کفرنا چی دیم کافران دی زما دشمنان دی اما والا پا حرم کی ذہن ور کرے یجبائی لے سمراتو کل شین چې دا هر شی میوی سمرات هغه تر جمع کیږي ته دنیا د هر طرف نه او د هر ملک نه هغه خپل خپل نعمتونه او مالونه راضي او دې مکه کې پاتې کیږي کم کم زین مخلوق راوړي دې وکي معززمه اله نو خدای له راوړي کړه ازی دورا سوچنو گو که جرمونگ ایمان راولو تو دا نعمت بیو پا دوشی یو پا لس وشی دا سوچنو دیکھنے بلکه دا غا سوچنو که جبس دی که زمونگ نقصان دیکھنے کمونگ دا خبرتا سرمانو زمونگ بابیا پا دنیا کی زینی دا دا انسان غلط فکر الله ای په دې وجه باندې دا بهتر نعمتونو او خصوصي صفاتونو چې الله انسان له ورکړي دا غینه محروم شو ډېر لوی عزت چې الله ورکړي دا غینه محروم شو نو یو د غلط فکر نتیجه وا چو قرآن کریم کلا پذیل فازوی چنو فکر فقدر فقتل کیف قدر دی انسان فکر رکو خوزان سر ایسا منصوبی جوڑ اکلی پذیل پلانت شی سغلت فکر او سوچو سغلت خیالون ایراوست دان سر دا خیال یې ونکو چې الله مونږ باندې ډېر لوی رحم کړی ډېر لوی فضل کړی مونږ ته د خپل طرف نه یو عظیم شان رهنما را لېږلې او مونږ ته د خپل طرف نه یو خزانه نازل کړی د علم کومه د دې خدمت وکړو مونگا دیتا وقت صرف کو اللہ مونگا دینا ڈیر سر آگی دا سوچو نکو وز پا دی خیال کې لاړ چې دا سړی راغلی دی خو زمونږ خلاف کوي، زمونږ بې عزتی لټوي، همون د خپل مشرانو د دین لاړی، او زمونږ چې کوم آلی هدي چې مونږ یې زړه کې ډېر قدر کوو، ډېر تعظیم یې کوو، د هغې نه مونږ منی کوي. نو لہذا د ده په حق کې وسو سو بندوبست پکار دی، نو مقابلی ته تیار شو. پیغمبرانو مخالفت کرا لو تر دې پوری چې داغی د شړلو د کړي نه د استلو او په هجرت باندې مجبور کول یا داغی د قتل ونسوبه دې ته تیار شو. دا مطلب چې حدیث کې راغلی وو چې حفت جنته بالمکاره وحفت النار بالشهوات، جنت په مصیبتونو کې پټته، په سختو کې پټته، پڑیرو مشکلات پڑت، او جہنم پا مزو و پا خوشحالو و دنیا پا شہوات و چزل سغواری پاگی کے پڑت دی. دکر آزی چی کلا اللہ جوڑ کر دوارا جبریل امین تیوی چوگو رکن ورشا چاگا جنتو کوتو نوی چې الله ټول بدل ترازی د جهنم د اسی جوړ کړل دی، هغه ته سوق دی ټول بدل ترازی، ځکه دلته خواوا وا نعمتونه هغه خوراکونه هغه مزید سو وخت تیر شو نو ته وی چې اوس بیا لاړ شه چې بیا لارنو چې څه د دنیا مصیبتونه او غمونه او پریشانې وي او څه مشکلاتونه راځي د جنت ته پاسه اچولي وو، او چې څه دنیا خوشاله وي او مزینو راځي د جهنم ته پاسه اچولي وي. جبرئیل علیہ السلام راغی نو یا الله جنت ته وېسوک لانول شي، ځکه دا به څومره لوی انساني څومره قربانۍ والا چې هغه به دا غمونه او دا مصیبتونه او دا پریشانۍ برداشت کی، کراس به کی او لاړ به شي، دا هیڅوک نه، بس جنت به خوشې پروت، هغې ټول مخلوق به جهنم ته راځي، ځکه چې هغې باندې کومې خوشحالۍ دي او کوم د دنیا مزې دي، او انسان چې سغوالی نو اپا گشتا دے اپا دل ترازی. نو جنت باندے مصیبتون نو چونکہ نرشتی اللہ رب العزت داغی دا پاسا دی غمونو دا مصیبتونو دا مشکلاتو دا پریشانو یو چپرا جوڑا کڑی وا نا خدا غی چی دنیا کی منگ تا خیخا چکم انسان په دې نیت باندې دنیا کې ژوند تیری چې زه الله رضا کوم او د الله حکم او امر په ځای کوم چې هغه رضا شي نو ما به خپل کور ته خپل جنت ته او نعمتونه براله راکي، چې دا اراده څوک کوي نو مخې ته ډېر لوی مشکلات دي، لار بنده قسم قسم. تو جکم انسان همت نا کی اللہ والا صبر و تحمل ورکڑی او توفیق ورکڑی هغه ته هیڅ نه وي، هغه ته دا هیڅ نه ښکاري دا مشکلات ښه، هغه ډېر په اسانه باندې، ډېر په تجربه باندې، او ډېر په قاعده او په طریقه باندې د ژوند کې برداشت کوي. هغه ته پکې لذت حاصلېږي ښه، د دنیا په دې درد کې، د دنیا په دې سخته کې هغه ته لذت حاصلېږي چې رړې روان کوي ښه. نو مخلوق ته مصیبتونه معلومېږي په خپل نظر کې، او دې مؤمن او مسلمان انسان ته په خپل نظر کې هغه ډېر یو بهترین نعمت معلومېږي. نو ډېر کم خلکو چې هغه پوه شو په دې مطلب باندې، او هغه په دین کې هغه ښایسته اخلاق، هغه ښایسته صفات، هغه بهترین اعمال، هغه د عزت او د حیا هغه سیدونه حاصل کړو، هغه په خپل عمل کې راوستو، دا ډېر کم خلکو دنیا کې. او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دا غی جون او دا غی زمانه دا غی دور چری کی دا موجود شوی دی، هغه کار سلی دلی شوی دی، نو بس هغه وخت کې الله رب العزت دنیا ته ښکارا کړو چې په دې اسلام کې دومره خواږ دی، اوسوک په پوانه شو اغه د هر انسان زړه کې سغواړي، اغه په دې دین کې او په اسلام کې پراته دي، اوس دې په دې باندې پوئېږي نه، دې وینا زما په دې کې نقصان دی، زما په دې کې بیزتی ده، او زما په دې کې ډېر لوی پریشانی ده، الله وی نشته پکې سي را دوکا تلاش واچوا، تو دے حمد نکار و آخلا ایس نشتو خوب اس دی اریزنو توبا دا سی اریزنو موسیٰ علیہ السلام اغام ساوا جلال رب العزت و طوی غردو القی آسوان فالقا فیضائی حیت تسان ہم سیو غردولا داغین مار جوڑ شو چمنڈی والی موسیٰ علیہ السلام واپس چو ہوئی رید تی نخواب اللہ رب العزت و تووی چی خوزها ولا تخف، خوزها ولا تخف، لا سواچوا و یریگا ما و چه لا سواچوا نو آغا لرگیو تغام ساوا لا سچول گران دی. دیر کم خلقی چهگی که اللہ دمرا جرعت پیدا کری، حوضل کی ولا بہادری پیدا کری چهگی دا اللہ حکم تا گوری و لا سچی بیا رستو پخپلا خوشحالی چی عربان کوئی دا خودی رگران دا بند ریکی خود دیر لوی کارو، دیر لوی کمالو، دیر لوی دنیا سہولتو پکی، خوشحالیو پکی، مزیوی پکی. دا صحابو پا دور کی خکارشیوی دیرو نبی علیہ السلام خپل دعوت بارا طریقہ چلو لینو دیم یو طریقہ وا فسوک بی پوئی گی نه چاہی کافرانو سر بے لین دین کاؤ ناغ لین دین تساجت خدا لین دین نو دا دعوتو فدی طریقہ باندر دیر خلق راہ کزانتا کله جهاد لذی نو وصله نشتا کمی ده نور چکم ده جهاد سامان ده نمو بس کمی او اسون با کم او خان با کم او راشن با کم او دا سه جون تیر شوی ده انبیاءو ده یمن نخلق راگه چکل پیغمبر تبوک تروانو ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ او داغا مرگری ڈیر رالو نبی علیہ السلام تیوی چمولا انتظامو کا مون پا دی نیت راغلیو دی امن ناچتا سرزو تبوکتا نبی علیہ السلام والا دا جواب برکو چلا اجدو ما احملکم علیه ما سرسدی چتا سول درکم دا دی وینې کنه ما سرسدی یو خنشتا اس نشتا نور سنشتا لا اجدو زه سمومم نه چتا سول درکم زګا چې کوم مالدار صحابو راغی خپل واسوکو حضرت عثمان دریس او خان ډک د واسلو د راشنو ورکړو دا سه بل دا چې اواز کېدو نو بس نور سنو نو چری ته دا جواب میلاو شو الله رب العزت وی تولو وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ابو موسیٰ شعری او دا عمر گری واپس تلو اوستر گوی داری والی دوخ کنن دا سی جلل چی اخت دا ولی اللہ اجیدو ما ينفقون سی اونمون تو چی خرج کلے وید تبوک پا منزل کی اخو دیرو گد مزل وی او میاش اسخت گرمی موا صحابه کرام وی چون بیا دغه کسانو تا بقائین حضرات وی چون پاورز باندې ولیدو چری سور او جړل نمو بدی تا بقائین وی چې دا خلق دی چډيري جړلیو اوسو نمون ته شنو پیغمبر سره سو سورو له انسان پیغمبر نو ابو بکر سره او عمر سره او بل سره چې دا غي تنظیم کړې وې او نه دا کار کول شو چې برې لاس نیولې وې او چې غکړې وې چې الله او د برې نه دا او خان او دا سونه او دا د ملک زغرې او تورې او نېزي او غشي دا خو پیران دا سا دوکی کئی خلقو سا رخا پیران دا دوکی کئی راشی گمبتو نو تا راشی منارو تا راشی درگاو نو تا او سمندر تا گو تاونی سی او چگا کی وی نبرا دی خوا زی بیغم او دشه وی خوا پار زی با چپا رازی خو پتی زی با نرازی دا خورستو دا کفر پیدا شد دنیا کی خواه چکم خلقو ناغدغو پیغمبر پاک دیور سرا صحابه کرام دی چیغسی دنیا کی با نا پیدا شوی دی نا بیا پیدا شی بس دغو چی اللہ رب العزت پل پیغمبر لراج مکلیو دغا خلق دا انبیاءو نا پس داغی مرتبه دا تامیو امنا پس پا امتنو که حس سوک داس نشتا چیغا او بکر او عمر او صحابو ترسی نبی علیہ السلام ویلو چیغا او بکر او عمر چیدی کهولو اهل الجنت كهول اهل الجنه كهول ستوي دغه دنیا کې چې د چا سخت دښمنی اروغ نه کیږي نو تاسو سونه کوي چې هردا سې څوک مشران شته چې زموږ د اروغ او کی نو چې چاته معلومی نو هغه توخې کنه چې یو مردان کې دی هغه اروغ کوي د خلکو او یو په نبی بی کې کې دی یو په پلان ځای کې ځاس وته چې هغه راشي یقیني کړه نو خلک غږ نشي کول بیان د جرګې مشران نبی علیہ السلام ویلو چې دی په جنت کې د جرګو مشران چې خلک وته ګوري داس نو یو بل تبستر کې وی چې وګوره کړه مشران داسي ښا کوهول او سره دینا کوهولت دې ته وی چې اوسړې د 50 نو واوري جنت کې خدای درې دې ورشونه سیوا څوک نشته زادي ته اسی د دنیا په لحاظ سره ویلې ښا نو راغي ول 50 نو ناوړي ټول جنتیان با درې دې ورشو په عمر کې خو دې وداسې معلومیږي لکه جدا مشران دي خدای څوک نه تیر شي د دنیا کې ښا لیکن اختیار نو پلاس کې چې دعا کړې وې یا نور څه چل کړې وې کنه او یا حلقه کړې وې چې راځي چې ذکر وکړو او یا ختم کړې وې چې دیرشت نه راولې چې د قران ختم وکړو چې الله مونږ له اسونه او خان راکی او چې دا خلق مونږ سره تبوک تلال شینه دا خو اوس خلق دا نخري راوي استخا او بدین کې نشته ده نو د نبی علیہ السلام دعوت تا چې یو وخت کې ضرورت بل په جهاد لتلو چرته اهلی کتابو پسې نو کافر ته وي چیرې زمونږ زغری پکار دی او دیر شو ادمرام توری پکار دی ادمرام سو ته یاد کړو نا کافر وته وی چې اغصبن ام مضمونن او زبردست را اخلي چې بیا پته ونه یو او کنا بیا به راکه هغه نه در کوم به مونږ زبردست پل کار پیو کو نو مونږ سکو بیا در کو رسول نبی علیہ السلام لال غالبن بل مستلق تا یا نور او قوم تا او جهاد شو الله فتح وکړه چرال نو بیا سړی ته आवाज وکړي چې دا امانت ولا ورکو چرایولن خامخا گور دا کار جسو کئی دنیا کی نو شیپا کی گرد ورد شکن حلکا پلانے شیپا کی نشتا گلیاسو نا پا کی نشتا دورا پا کی پلیٹو نا نشتا دمرا دا چل کی کنا آقا زمان کیوں آقا سامان کسو کامے ہو نو کافر وی چې دا پکې نشته دا پکې نشته نبی علیہ السلام ورکه ولا الله فضل کړي او سر سړیر دي چې پوره کړو نو ته وی را شوالا او وینا ولي بیره جدا وخت اوس جدا وخت دی خدای ته را نږدې شو کنه ها دین ته را نږدې شي قران ته را نږدې شي اسلام ته را نږدې شي نوستا نظریه با بدلشی اوستا رویه با بدلشی اب یاروست ایمان راوڑا انده تا خو پیغمبر سا نصیحت نو کڑے او نو لصاحبہ اکرام تلیو خلین دینے و سرکا او پا دینیت بانده چی دیلو کو ډیران دیشي او زمون په خوې بوې پوي شي او زمونګه مجلس واوري نو الله په فضل کی نو په دې کې هغه مسلمان شو. دغه سی واقعیا ده یو طرف ته تلیو جهاد لا هغه منزلوم ډیرو اعظم داسې و چې خوش کوا او په کوم ځای یو دغه حال نبی علیہ السلام تا صحابه کرامو فریاد وکم چوبو پکار دیو مونږ سره چې دی خو هغه صرف داو داسه ده پار دی یو لوټه لوټه وبو بای کنه نو پدې سکی نبی علیہ السلام حضرت علی او یو بل تن دوار ولېګل چې وګرځي تاسو وګرځي تر لری لری وګرځي نو بو کوشش وکه اغی گرده دنو چوی کاتنو دلری اوخ را روان ده و بنده پی ناس ده دیو لالار آزن آنوا مشکونه پی تغلیو ناس دوا و تیوی این الماو خوبکم زیدی وی عهدی بالمای امس ال حضی سا ویو با پد پرون پدی وخزر روانه شوی ما او د راو رسی دم دور مزل لیو تنش پا بکی چرا اگی و توی تعال رازا رازا وی کم پنا وی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دیو ناس دیو دیر سخت تند دیو نوی هذا الذي يقال له الصوابي اغه یادغه چې خلق په تصوابي وي وی تعني نستاو دغه مطلب خو رازنو ته چې سوې دغه به نو سوې هر زمانه کې دا نوم مشهور شوی هي یا وابي او یا صوابي کنه روانه شو او مشکوره تینا را کود کلو نبی علیه السلام ورطاو دریده ده دوال خلیه پرانسته و تایوی لوخی راوڑه چه غیس رسو مشکونه آغیر دکلل بیا پخ پلوس که بیاوی داو خانو ساروی جسو مردی آوله تولو کشو او مشکونه آقا پا غاله اولار دی یا احساس که بگی نبی ولو تللو او صحابه او ته وی چې راجمه کې کس سره یې نو چا کجوري او چا ستوان او چا پنیر او چا داغ زمانه چې کم څه د خوراک څخه پندو کې ولوتاله هم خلې او تکي خود جزا واه ا چې ورسې د خپل کلی ته نا مشران او ته وی ویته خو زمونږ نه مخکې را روانه شوی وي کوم ځای یې ساره وي ځکه هغې ورپسې را روانو یوازې په نه وه خو لار داسې وې لارې غرونه و نو هغې وی چې رأیتو عجبا ما خو ناشنا کار ولیدو ولې وی بس دغه خلق چې ورته صحابي وایي هغه د هغه ملګري وو نو به ضرورت او پکارونو زمانه او بو واستي خدومره او بو هغه مشکونه تاسو وګورئ هغه دی خلې نشي تړلې دومره ډک دي او بو نه هغه په خپل او مسکه او خانه په او بکړه ځان لپاره لوخیم ډک کلار سې انتظار نو یې زه خو یادای ما چې دا هغه سحر دی چې نه په ځمکه کې شته نه په اسمان کې او یادای و چې دا په حق د الله رسول دی رانږدې شو کنه چې لګ رانږدې شنو الله وی کار وکي رحمت به ضرور روزان ته نو بیا چې نبی له سلام مداغې کلی نه چاپی رحملې کولې په هغه کلی په دې کلی او په دې پیغام غرض نه کو نو دی خضی او ذل خپل قوم تاوی چستا تو خیال لی چدا پیغمبر دی چاپی رکلو تزیه پا مونگ احلار دا زی رازی خو پا مونگ هم غرض نکی داولی پی دا مونگ سر احسان کلیو زل دا دمرا صحیح انسان دی دمرا اخلاقی انسان دی دا خدا اخلاق و سمندر دی پی خواه نده چی ایمان پی راولو نو طول کلی ایمان راولو نا جنگ و شاہ نیسو نشو بس خواه نلی عرب العزت دغا تعلیم منگتا قرآن کی راکی دغا چوان فی قوفی سبیل اللہ و لا تلقو بیدیکم لتحلکا و احسنو احسان کوئے احسان هر چا سره چی احسان کوئے چه چا سره ام دلاسنا ضرر انرسی تکلیف انرسی بد انشی تدی بڑیر لوے خیر و برکتی خواه نو دای صفتون پا اسلام کیو دا لوی لوی دا عزت کارون پا اسلام کیو خدا دا چه دیر مشکلات و تمخی تخا چه دا غی قطع کول او پا غی باندی تلل دا دیر گرانو دیر گرانو نو اللہ رب العزت زکا هر زی کی هر صورت کی او پا هر مضمون کی مونگ تا دا تعلیم را کئی چه صبر کوئے اللہ دا صبرناکو مر کرے دے ان اللہ مع الصابرین صبر کوئے صبر کوئے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرناکو لا چکم اجر ورکو لشی نو داغی حساب کتاب نشتا دنور و اعمال خوشتے چی یو پلسو یو پسلو یو پوسوا کو دشمار دلان دی بایی و جی صبر نا کلی ورکی راغی که حساب نشتا بغیر حساب ابو یہ اللہ رب العزت پلی لپیڈا کئی او صابرین لبی ورکی نو دیر دو کمال سی بتونو و دی اسلام کے و لیکن سوکی پا پتا بانده پوانشو اجزان اگیتا جو سو پتا لگی دنو بیا دا دی دنیا نه رخصتی وا او پا سفر باندیو پا کوچ باندیو ناغی اجزان ادا موت پوخ که هر سوک پوشی او سکیگی نبیا هر بنده چکل ملیک و تراشی یکینی کنه چاپی را اده پاغی نظر واچی او داغی خبر واوری اده پویشی چو دا ما سکولو دا پس کرو ما چه کمی خبری سرا محبت ساتو نو آغا خود ما دا پارا حلاکت شو ما چه کمی خلق سرا پا دنیا کې تعلق ساتو او آغا می خپل گنل آغا می دوستان گنل نو آغا خود ما دشمنانو او ما چې کومه مسلې سره او کومه عقیده سره بغض ساتو اما کوم خلق سره بنیتی او دشمنی کوله نو هغه خلق زمانه پاتې شو پوه نه شو ما نو بیا کډېری چې نو بیا حسن کی کله دغه وخت کې انسان ته پته ولګي د خا د بد ته حق او باطل هو سپډېر اگرانه ده په سپډېر لوی انبار پروت ته کډېر مینتو نو تکه او نصیتو نو تکه او زلی ناخلی بس تا دا اللہ شان بس دید پار اللہ رب العزت تک ایو لار دنیا کی را لے گلی دا چدا قرآن واورا دا اللہ کلام واورا دیکھ استا دا پارا دیر لوے نصیت تے دیر لوے عبرت تے په دې سره د دنیا هم کامیابیږي او آخرت هم کامیابیږي دې کې هر څار څه دی ګوره د دې لپاره باندې نبی علیہ السلام کله کله داسې کول یو لوی رئیس او دیو کلی نواب اینی ولیو او ریوستو مسجد نبوی تا تللیو بس ویدتا سوائے ما نبی علیہ السلام با منز کاؤ کنا او قرآن بیوی پو منز کے تلاوت بے کاؤ او اگب آو ری دو مچ نبی علیہ السلام با تنبیاتا پوس کاؤ دیر کلکو نو کفر خدا سی شین دے کنا خوا وی ما عندکا سخیال دے دے اگه با تا بیا خپل خبرو کلخا چو کپریدی می رتب زمان احسانات اوی نکنخا چو دا سنگا سڑی ما او که وجنی می نزان لبا کارو گوری زمان دیر لوی قوم دیو اگه با زمان تا پوس که زمان بدل باخلی کنخا نبی علیہ السلام با تلار چرتا پا دری مرد باندی والا را گئی بیا ورطا ہوئی اگر نبی علیہ السلام تاوی چی ما پرانزا پرانستو وی سکین وی دو کلیمہ ویم وی وری گا صحابو تاوی چی دلحاغا کجورو تاو بووسے و بی ولوولی وی دو کا غسلو کا بیا و کلمه و اسلام براولی خواه تو بس اغاق قصه اکلو خواه زان صفا کو غسلیو کو اوراغ ایمان راولو او چه واق پس قوم تلالو رولم بی خبر ایداوا چه بئس اللات والعزان دیر ناکار لات تے و دیر ناکار عزا دے دی حس نشی کولے دی دا عبادت لائق ندی دی تا خدایا نشی ویلے بیستا دے اگا قوم ورتوی چیا زمام زمام نمیو اتق البرسا والجزام اے زمام ویاری دانم وان اخلی گواری برسا و جوزان بذر بانده راشی نا ناکار مرضو ندی که نخوا برسا و جوزان ناکار مرضو ندی پو خوابو خواهیو پا که وست نشتا چه بنده با که ناستو یو لک سات او بیاو پاس ایدنو برو باتی دوله ایدلیو و دن بیره ایدن نا قوم و تویی چه مکوا گوره برسا و جوزان بذر بانده راولی اگا قحپل خبر کولا خدورا چی پا قوم باندی روب زیادو نو اگی ازان سر مرگری کلا طول مسلمان آنشو نا اگی بیار مانو نکول چی دامونگا ولی داسو کلا دامونگا یو کال مخی ولی ایمان نراولا دامونگا لس کال مخی ولی ایمان نراولا چی بدی اسلام کی دوم رخواگ دی ادی کی دوم رعزت تی ادی کی انسان خپل زانو پی جنی اول د انسانیت نه خبر شي اسلام نه خود انسانیت نه باندې خبر ته جانورو کار وکه شیطانی اخلاق بدی مدا دین د اسلام نه چې په دې کې دا خواږه دي ښا خدا په دې باندې کیږي چې الله کوم کتاب را لېګلې دې باندې مهنت وکي دیو رسې خلق ته دیو رسې نو بس دی که اللہ رب العزت یو اعجازی قوت یخ دے چی بس چاواو ری دنو دا غزلت رنا راشی زلت سکون حاصل شی او اگا چکم غلط خیالات او غدیر دلویه و دا تکبر کارونو نو اگا تی نرو روزی خواه اخلاق راضی فولای که یبدل اللہ و سیئات حسنات اللہ وی تداغی خلق زاغ اسیئات بدل کم اگناونا جرمونے بدل کم خو اعمال پاکی پیدا کم خو اخلاق پاکی پیدا کم صحابه کرام ټول دا وسیفه یو پکې دا سينو چې کې راو د مخکنه مسلمانو د مخکنه عقیده سیوه ټول دغه په کوبر او په شرک کې مبتلا او مبتلا او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان واورید او کلام واورید او قران واورید نو بس هغه سره پکې ډېر لوی تبدیلی رااله ډېر لوی انقلاب راغی نو د اسلام د دې صفاتونو او د دې نعمتونو او د دې خیسته او اخلاق مثال داغي ملغلرو دې چې سمندر کې پرتی دي خلاص رسول او تصور ګران دي ډیر ګران د ډیرو کم خلق لا سوي تور سيد او هغه تنا خپل فائدہ واغستا خپل ځان یې کامیاب کو او هغه سمندر قران دی چرچا صرفا کې پروت دی او دا قرآن او چرچا سر کور کې پروت او ویل به چا یاد کړو ارسو خو لیکن خبر نو چې دي کیسه دي او سن دي ښا دا وکړه چې په خپل جبا کې دا معنا او د قرآن معنا او مطلب او سره ور سره د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تفسیر او تشریح نسترګې رڼا شوې دا مونږه د قران نه نیو خبر مونږ په صحیح معنا کې نه دی ویلې مونږ نو پوښتې دي چې الله دومره لوی مطلب یې خره دومره لوی مقصد یې پکې یې خره چې په دې سره د تمام دنیا اصلاح کیږي او په دې سره د انسان نه هغه خراب صفاتونه او ناکار عملونه هلر کیږي کده کې تکبر او ذات نه لری شي چې قران یې واوري څومره لوی و پکې حضرت عمر رضی الله عنه سره دې نه چې خلیفہ او څومره لوی انسان د ټولې دنیا او بیا هم حدیث کې راځي چې دا سي کمی سي اچولیو چې اتلس ټوکړي پکې او یو ټوکړه وګه د سرمنیوم وا چبو تویلیو می چیرا در ارنگ خلقی کنه بازی اگه ہو شرمیگی نکنه چبو تویلی چی گورا خلیفه او ستا سر داس جامن دا مناسب او دا خود لره لره نا خلق رازی ملاقاتو نا کی تا سر دا شام او دا روم نا او دا عراق نا او دا فارس نا دا طول ملکو نا فتاشیو کنه خلق براتو ناغوی دا می غیتا غسته دا کنه دا خوما غیتا چوله دا کنه ولی لباس اغا دا کمالی او دا تعجبی چه چانهی لی دلی دا دا کمالی کنه نبی علیہ السلام نا دا یمن نا یو جوڑا راغلی وا صحابه کرام بایی اڑو لا یو باوی تراک دا بل باوی تراک وا نبی علیہ السلام دا ولی میرا مون خدا سے کپڑا نہ دلی دلی او توی گورا لمنا دیلو سعد بن عبادا سعد بن معاذ فی الجنت خیر من هذا وی سعد بن معاذ لا چی اللہ پا جنت کی کم روی مالو نور کری دی چی لاس پی پاکی نو آخر دینا بہتر دا سشید پدی پس راجم آئے کنا اولی اغی چه تلی دلی نوانو نوی ده کمال شه و ناشنا شه اغی چه چالی دلی نی نو عمر وی ده سی چالی دلی ده نوی ده می اغی تاوستی ده کنه خواب نو با اغی که به خلق و سرا ملاقاتو نکولو اغی بیاوی بیانه او که خلقو تا بیانه او که چې ګوره عمر خپويږي او زلي غواړي چې ما داسې جامه واغوسته ما داسې قیمتي خوراک وکړې ما داسې ځان له بستر جوړ کړې او پالنګ می جوړ کړې او کمره می جوړ کړې ګل کمره اے په خاطر پاکستان یو صدر واغ جوړ کړې وکړه اپا کې وی خطر شوی دی او غوی په هغه وخت کې پکې 70,000 غمی له ګولیو په خپل کمره کې نو وی زما زلغواړي دا ټول سيزونه می زلغواړي دا ټول سيزونه خو قرآن کې الله رب العزت یو قوم بیان کوي اگر کا کافران دی چغی راشی قیامت کې نو الله به وته وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو د جنت تاسو سره کوي تاسو خپل خوشاله په دنیا کې تیرې کړې دي او ختم کړې دي اذهبتم طیباتکم نو یې څنګه چې عمر ته وی چې تاسو خې جامې اغوستې دي تاسو خوراکونه کړې دي وی د دې یاري نه چې دینو نشم کوله چې زما یې سوالي نه شم کوله او فسرین ټول وی چې دا خو الله د کافرو په حق کې وی چې هغه ته قیامت کې ویلی چې تاسو د جنت ته پوس کوی تاسو خو مزه یې کړی سم په کې پریخ نه دی کنه ها نن وګوره دې دنیا ته چې کوم عیاش ملکونه دي خلق صفاتونه کوي وی امریکا باندې یې رشي کله وته لاړې کنه دا دې دا عیاش ملک نو دی تا بوئی چه تاستو کوئے تازو باگی سا پریخی ندی پڑار مان ندی پریخی و حضرت عمروی چه نزی یاریگا ما بس ٹک دا چه دو مسلمانی ما او دو پیغمبر صحابی ما خلیفه ما و دو یاریگا چه ایسا نا چه ما تا دا ٹکے ہوئی کنا و دو مطلبو چه دا امت تیو نصیت پاتشی چه دا غصو کمی نو خو بیا هم دا سجون تیری په دنیا کې دا جزه ورچاله پا کار دی چه دا جزه انتو علوی پا ذلک رانش و آخر دعوان را